بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na apa kwa mbingu yenye buruji, na kwa siku iliyoahidiwa, na kwa shahidi na kinachoshuhudiwa, wameangamizwa watu wa Makhandaki, yenye moto wenye kuni nyingi, walipokuwa wamekaa hapo, na wao ni mashahidi wa yale waliokuwa wakiwafanyia waumini. Nao hawakuona baya lolote kwao ila kuwa wakimuamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu msifiwa ambaye ana ufalme wa mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. Hakika waliowafitini waumini wanaume na waumini wanawake kisha hawakutubu basi watapata adhabu ya Jahannam na watapata adhabu ya kuungua. Hakika waliowaamini na wakatenda mema watapata bustani zenye mito ipitayo kati yake, huko ndiko kufuzu kukubwa. Hakika kutesa kwa Mola wako mlezi ni kukali. Yeye ndiye anayeanzisha na ndiye anayerejeza tena. Naye ni mwenye kusamehe, mwenye mapenzi. Mwenye kiti cha enzi mtukufu, atendaye ayatakayo. Ye, zimekuwasilia habari za majeshi ya Firauni na Thamudi, lakini waliokufuru wamo katika kukadhibisha. Na Mwenyezi Mungu nyuma yao amewazunguka. Bali hii ni Qur'ani tukufu katika ubao uliohifadhiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Buruj imeteremka Makka. Sura hii ni ya maliwaza na kuwapa mawaidha waumini na kuwatisha na kuwaonya wenye inadi. Imeanzia kwa kiapo chake Mwenyezi Mungu mtukufu kwa madhahiri yanayoonekana ya uweza wake ya kwamba wapinzani wanaowaudhi waumini watafukuzwa kwenye uwanja wa rehma kama walivyofukuzwa waliokwenda mwendo wao katika mataifa yaliyotangulia. Na sura ikaingia kusimulia kisa cha hao majabaru walivyowatendea waumini na ikafuatiza kwa kuwapa ahadi waumini na kuwakofisha majeuri na kwamba haki katika kila zama hupingwa na wapinzani na kwamba Qur'an ambayo ndiyo mwega wa haki na wangalikadhibisha watu fulani, lakini hiyo iko mbali kabisa na shaka, kwa sababu hakika hiyo iko katika Lauhul Mahfuz, ubao uliohifadhiwa ulioko kwa Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa mbingu yenye buruji au manazil, njia au vituo ambavyo nyota hupitia katika nyendo zake. Buruji au manazil ndio huu mkusanyiko wa nyota unaoonekana kwa sura namna mbalimbali mbinguni. Hizo buruji zimegawika sehemu 12 ambazo ardhi inazipitia inapolizunguka jua. Na kwa siku iliyoahidiwa kuwa ndiyo siku ya hisabu na malipo, na kwa viumbe watahudhuria siku hiyo wakaona vitisho na ajabu zitakazokuwepo, hakika Mwenyezi Mungu amewalaani watu waliochimba handaki katika ardhi, wakawasha moto kuwatumbukiza ndani yake waumini ili kuwatesa, na wao wamekaa ukingoni mwake wakishuhudia mateso wanayopata waumini, na wao wapo hapo wamehudhuria kwenye mateso wanayowatendea waumini. Na hapana lilichukia kwa hao waumini ila ni kuwa wakimuamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, ambaye adhabu yake huogopwa, msifiwa anayetarajiwa thawabu zake, ambaye peke yake ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni shahidi anashuhudia yote wayatendayo waumini na makafiri na atawalipa kwayo. Hakika waliwatia matatani waumini wanaume na waumini wanawake kwa maudhi na kuadhibu kwa moto, kisha wasitubu na kurejea nyuma, watapata akhera adhabu ya jahannamu kwa ukafiri wao, na watapata adhabu ya kuunguzwa kwa kule kuunguza moto waumini. Hakika hao waliokusanya kwenye imani ya Mwenyezi Mungu vitendo vyema watapata mabustani yapitayo mito kati yake. Neema hiyo waliolipwa ni kufuzu kukubwa. Hakika mshiko Mola wako mlezi kuwashika majabari umefika ukomo kwa ukali wake. Ni yeye peke yake ndiye mwenye kuanza kuumba na kisha ni yeye anayerejeza tena, na yeye ni mwingi wa msamaha kwa mwenye kutubu na akarejea, na mwingi wa mapenzi kwa mwenye kumpenda na akamtii. Yeye ndiye mwenye kiti cha enzi na mwenye kukimiliki, na mkuu wa dhati yake na sifa zake. Ni mtendaji kwa alitakalo na hendi kinyume na uweza wake yote anayetaka. Yeye imekujia ewe Muhammad hadithi ya kile kikundi kilichoasi katika mataifa yaliyokwisha pita, kaumwe Firauni na Thamudi na yaliyowashukia katika malipo ya kushikilia kwa upotovu. Bali hao makafiri katika kaumu yako ni shadidi zaidi katika kukadhibisha kuliko hawa walivyokadhibisha mitume wao, na Mwenyezi Mungu anawaweza hao na anawajua vilivyo. Bali hii uliowaletea ni Qur'ani tukufu, inadhihirisha hoja za ukweli wako, imo katika ubao uliohifadhiwa, hapana uwezo unaoweza kuipotoa au kuigeuza.